मैं कहीं भी मैं नहीं, तू ही तू है मुझ में हर कहीं। मन बावरा हुआ जा रहा, कैसी लगन ये लगी मुझ में कहीं भी मैं नहीं। तू है मुझ में हर कहीं। सजना वे सजना वे रब्बा तू ही अपना वे, देखे मेरे नैना जिसे तू ही है वो सपना वे। सजना वे सजना वे रब्बा तू ही अपना वे, देखे मेरे नैना जिसे तू ही है वो सपना वे। नूर चांद में है नया, नहीं है फिजा में नमी। तुम जो आए थे ना मेरी जिंदगी में थी हर कमी। जब से तेरी संगत हुई दुनिया मेरी जन्नत हुई। बदलने लगी रुत जैसे खुदा की इबादत हुई। सजना वे सजना वे रब्बा तू ही अपना वे, देखे मेरे नैना जिसे तू ही है वो सपना वे। सजना वे सजना वे लगी मुझ में कहीं भी मैं नहीं हाँ तू ही तू है मुझ में हर कहीं।